آیا د الله نه سیوا د دوی بل معبود شته؟ الله پاک دے دا غ شرک نه کم چې دا خلق کوي.